lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uroczysty apel pamięci w przeddzień Święta Wojska Polskiego odbył się na warszawskich Powązkach. Ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Boję się o rodzinę, mówi w wywiadzie sportsmenka, która z igrzysk nie wróciła na Białoruś. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach kilkanaście minut temu odbył się uroczysty apel pamięci z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Był to ostatni punkt oficjalnych uroczystości w stolicy w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądały uroczystości. Apel pamięci odczytano przed pomnikiem poległych w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na Powązkach Wojskowych, idąc alejkami, widać wyraźnie łączność pokoleń i przekazywanie miłości do ojczyzny. Ci, co przeżyli, wychowywali po sobie następne pokolenie w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu, że jak trzeba, to idzie się za nią walczyć. Walczyć, by zwyciężyć, choć czasem się ginie. Ale za wolną Polskę zawsze warto. To są groby zwycięzców. Oni wygrali. Na Powązkach Wojskowych obecny był także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony mówił, że pochowani w tej kwaterze bohaterowie dają przykład kolejnym żołnierzom. Chciałbym zapewnić pana prezydenta, że postawa żołnierzy z 1920 roku jest wzorem dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. Dzisiejsze uroczystości na Powązkach zwieńczyła salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem oraz zapalenie zniczy na grobach poległych. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń wciąż rośnie i czwarta fala staje się faktem. To jest w porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 19%, czyli w dalszym ciągu widzimy trend wzrostowy. Także widzimy dość duży wzrost wykonanych testów na koronawirusa. W porównaniu do ubiegłego tygodnia ten wzrost jest ponad 10 tysięcy. Dzisiaj wykonaliśmy 46 tysięcy testów, czyli widzimy, że tych pacjentów objawowych zgłaszających się szczególnie do lekarzy POZ-u jest coraz więcej, czyli czwarta fala niestety staje się już w tej chwili faktem. Do tej pory w Polsce podano prawie 35 milionów 370 tysięcy szczepionek. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. Nasi strażacy i policjanci zakończyli dzisiaj misję gaśniczą w Turcji. Jutro wracają do kraju. Przez blisko tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w prowincji Mugla. Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej podkreśla, że ostatnia akcja z udziałem naszej grupy odbyła się dzisiaj rano. W dniu dzisiejszym grupa polskich strażaków wspólnie z policjantami wystartowała, dokonała ostatnich zrzutów. Wyszukiwali oni się takich gorących punktów, hotspotów. W dniu dzisiejszym wykonali takich zrzutów 17, znaleźli takich 17 gorących punktów, które trzeba było wygasić. Po dwóch godzinach działań zakończyli loty. Były to ostatni lot, ostatnia misja. Po tych działaniach grupa wylądowała i w tej chwili przygotowuje się do powrotu do kraju. Inna grupa polskich strażaków prowadzi też działania gaśnicze w Grecji. Białoruska lekkoatletka Kryścina Ćmianowska udzieliła wywiadu niemieckiemu tygodnikowi Die Zeit. Wyraziła nadzieję, że jej decyzja o pozostaniu poza granicami ojczyzny posłuży innym rodakom jako przykład odwagi. Na początku sierpnia sportsmenka otrzymała w Polsce wizę humanitarną po tym, gdy w swoim kraju stała się obiektem politycznej nagonki. W rozmowie z portalem tygodnika Die Zeit 24-letnia sprinterka przyznaje, że martwi się przede wszystkim o swoich rodziców i dziadków, którzy pozostają na Białorusi. Bardziej niż o siebie boję się o rodzinę, ale babcia mnie prosiła, bym już nie wracała, mówi Krystyna Cimanowska. Białoruska lekkoatletka twierdzi, że jej decyzja o pozostaniu w Polsce nie była łatwa, choć dziś podjęłaby ją już bez wahania. W ostatnich miesiącach bałam się cokolwiek powiedzieć, ale dziś jestem przykładem, że można się zachować inaczej, tłumaczy biegaczka. Jak dodaje, wielu jej rodaków nie miało tyle szczęścia, bo represje dotykają tysięcy, a większość z nich pozostaje anonimowa. Krystyna Cimanowska uważa, że mimo terroru i prześladowań na Białorusi pękła wreszcie tama milczenia i kiedyś nadejdzie czas, w którym obecne władze w Mińsku będą już reliktami dziejów bezpowrotnie minionych.

Trójka. Program trzeci. Panama, Panama, Panama. Edek, czyli pan Edward Van Halen i pana ma w trójce, kwadrans po 20. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza, gdzie pan Andrzej pisze: dobry wieczór, proszę o emisję piosenki rodzeństwa Carpenters pod tytułem Yesterday Once More. Odkryłem ich na winylu za całe 2 złote jakieś 2 lata temu w sklepie ze starociami. Mam już stamtąd kolekcję około 100 płyt winylowych z przełomu lat 70. i 80. Pozdrawiam ze Żnina i zapraszam do spędzania wakacji na Pałukach. Zatem ja to zaproszenie przekazuję teraz za pomocą fal radiowych wszystkim słuchaczom Trójki, będącym przy odbiornikach. Tymczasem ja muszę sprawdzić, czy mam pod ręką to dzieło akurat. Baza muzyczna programu Trzeciego Polskiego Radia jest bardzo obszerna, ale słuchacze potrafią zaskoczyć często. Co do samych winyli za 2 złote, jest takie miejsce na Podlasiu, w którym, kiedy można, jest to dozwolone, odbywa się w każdą, tylko teraz nie pamiętam, pierwszą albo ostatnią niedzielę miesiąca, odbywa się Targ Staroci. To jest miejscowość Kiermusy, tam jest też piękna zagroda i zajazd. I jest to chyba największy w tej części Europy tego typu targ i tam takich kolekcji płyt winylowych również można znaleźć bardzo dużo. Teraz w trójce Dancing Queen, ABBA. Queen, young and sweet, only 17. Trójka. Program trzeci. Trzy minuty po godzinie 8. I love you, always, forever i Donna Lewis. Pamiętam, jak pacholęciem będąc oglądałem MTV, kiedy jeszcze ta telewizja służyła do prezentowania teledysków i muzyki. I ten teledysk był dla mnie bardzo zaskakujący, bo pani tam tańczyła w abstrakcyjny sposób, mianowicie stała na czworakach i po prostu uginała nogi w kolanach. To wyglądało, jakby ćwiczyła pilates albo coś takiego, jakiś taki protoplasta ćwiczeń takich, które są teraz bardzo modne, więc no dobrze, to tak zapamiętałem ten teledysk. Ale utwór wpadł mi tak bardzo w ucho, że nie pamiętając tytułu, wpisałem sobie kiedyś w Google po prostu tekst refrenu. No, I love you always forever. I co się okazało, że to jest tytuł utworu. Jednak radzimy sobie w dobie internetu. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia pan Król, czyli Elvis Presley i Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I'm I

Dowód na to, że James Brown miał problemy z normalnym mówieniem, tylko musiał krzyczeć, są także w wywiadach jego w telewizji, kiedy bardzo często udzielał odpowiedzi, tak jakby śpiewał po prostu, krzycząc bardzo głośno. Czy to problemy ze słuchem spowodowane latami prób? Stanisław Grzesiuk w książce Na marginesie życia pisał, że przecież jak ktoś nie słyszy, to albo mówi tak głośno, żeby się sam słyszał, albo uznaje, że i tak nic nie słychać, to mówi tak cicho, że też nikt go nie słyszy. James Brown poszedł pierwszą stroną, pierwszą drogą z dwóch wybranych. Szanowni Państwo, program Trzeci Polskiego Radia w programie Departament Rytmu oferuje możliwość wyboru tutaj dzieł liryczno-muzycznych prezentowanych w naszym programie. Pani Joanna K., tak podpisana, zasyła maila na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl o treści. Słucham co sobotę pana audycji i bardzo się cieszę, że można poprosić także o jakąś piosenkę, czy można przypomnieć O nic nie pytaj Pawła Kukiza. Strasznie stara piosenka, chyba właśnie z lat 80., prawda? Ja tutaj po krótkim researchu stwierdzam przełom lat 80. i 90. Research, piękne polskie słowo. Zatem proszę bardzo, o nic nie pytaj. Zwracam się do pani realizator Agnieszki. Wiesz, który guzik? Miłość połączyła nas i że Program Trzeci Polskiego Radia. Depeche Mode, Never Let Me Down Again w programie trzecim Polskiego Radia. Krótka historia o Irenie. Pieniądze z banku w Londynie może podjąć tylko Ryszard Ochucki albo Irena Ochucka. Znajdź szybko jakąś Irenę, ożeń się z nią i masz Irenę Ochucką. Dlaczego ja o tym opowiadam? Dlatego, że otrzymałem maila od pana Hutnika, który pisze: drogi panie redaktorze, pisze po prośbie tą razą, czy szanowny pan redaktor mógłby zadedykować najbliższą piosenkę pani Irenie? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, jak zresztą zawsze, pana redaktora. Szanowny panie Hutniku, bo tak się pan podpisuje, oczywiście. I to jeszcze jak piękny utwór, Circle of Life w Trójce. Proszę, Elton John. On the planet and blinking step into the sun, there's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done. Some say we are beaten, some say live and let live, but all are agree as they join the stampede, you should never take more than you give in the circle of life. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. I can't dance, nie umiem tańczyć. Ale w czym problem? Mi też muzyka nie przeszkadza. Nie ma sprawy, to Genesis. Szanowni Państwo, jak w każdą niedzielę, tak i jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert, zagra grupa Obrazki. To wszystko w ramach promowania przez program trzeci Polskiego Radia młodych debiutantów, artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż i przygodę z rynkiem muzycznym. Zatem zespół Obrazki jutro po godzinie 19 na naszej antenie. Na żywo też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę pamiętać, że na naszych mediach społecznościowych również ten koncert będzie można oglądać w wersji audio, wideo. Czyli zespół Obrazki to jutro na naszej antenie. A teraz Bee Gees i Stayin' Alive. Za chwilę Jerry Halliwell, It's Raining Men. Za chwilę też za 10 minut o 21:00 Artur Ewertowski i serwis Trójki. Proszę zostać z nami. City breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Ah, ah.